Bir Rock and Rock'la tekrar karşınızdayız. Evet, ben Ömer Şahin. Ben de Cemil Topuzlu. bu sefer girişi ben yaptım. Metallica programıyla efsane gruplarda M'de. Megadeth olabilirdi. Motorhead olabilirdi. Başka ne olabilir? Bir şeyler daha söylüyorduk öyle kendi içimizde. M bir sürü vardı. Aynen, bir sürü grup neyse, var. Neyse tabii ki Metallica bir numara olarak yazıldı. Yani Amerikan tarihine bir numara olarak yazılmış evet, yani, ki. Evet yani zaten yani şeyde de her alanda rekoru kırıyor adamlar. Tabii tabii. Yani sırf metal grupları içindeki başarıları değil. Aynen. Yani genel müzik tarihinde adamlar kendilerine bir yer edindiler. Yani satış rekorları 2008'deki olsun. Şeye göre 100 milyonun üstünde satış yapmışlar. Evet. İnanılmaz sayılar. Evet. Ya 120, arka arkaya 5 evet. albüm Amerika Billboard'da. Bir numara olmuş. Evet, doğru. Dünyada yani Amerika'da tek. Bir de 7 kıtada konser veren tek grup. Antarktika dahil. Evet. Dünyada. Yani 2015'te yeni albümleri geliyor. 10. albümleri hazırlıklar sürüyormuş. Metallica dersek işte zaten iki tane adamdan söz ediyoruz. Burada Lars Ulrich ile James Hetfield. Adamlar hakkında okuduğum kitaptan anlayabildiğim kadarıyla James Hetfield'ın oldukça sorunlu bir çocukluğu oluyor. İşte evet. ilaçlara inanmayan, tedaviye inanmayan bir anne çocuğun gözü önünde kanserden ölüyor. Bu nedenle son derece ciddi sorunları olan, ruhi sorunları olan bir adam James Hetfield. Bunun yanında Lars Ulrich tam tersi. Danimarkalı ünlü bir tenis oyuncusunun oğlu. Adam Avrupa'da bir numara, bunun yanında gelip Amerika'da da yani adam zaten büyük Grand Slam'lerde oynuyor. Evet, yani evet. en üst düzey tenisçiden söz ediyorum. Ama ceplerinde para var, sürekli dünyayı babası geziyorlar. Babası Lars'ı hiç beğenmiyor davul çalışını. Ha, ya oraya dur gireceğiz. Baba şeyde Some Kind of Monster'da o zaten büyük olaydır ya, evet, bir türlü evet. beğenmez. Adam gerçekten perfectionist bir insan. Oğlunun da tenis oynamasını istiyor. Oğlu babası kadar oynayamıyor. O boyuna. Aynen dediğin gibi. Oynayamayınca da Lars böyle değişik bir tip olarak ortaya çıkıyor. Şimdi Lars da... Çok iyiydi değişik bir tip. Değişik bir tip. Şimdi neden Lars'ın üzerinde bu kadar duruyorum? Metallica'nın gerçekten tarihinin biçimlenmesi Lars. Bence Metallica'yı Metallica yapan Lars'tır. Biraz öyle. Yani o davul çalım şekli. Ha, yani müzikalite konusunu demeyeyim de ben. Ben biraz formasyon konusunda. Yani çünkü 1980'nin başında thrash akımı daha gelişmemişken bu adamların bu kadar ön plana çıkmalarının tek nedeni bir müzik, tamam müziğe eyvallah da müziğin yanında Lars'ın bağlantıları. Tabii, çünkü Lars'ın cebinde para olmuş. Avrupa'ya gidip gelebilmiş. Avrupa'daki akımı çok iyi izleyebilmiş. İşte Diamond Head. İşte çeşitli o dönemin gruplarını sürekli izleyebilmesi. Evet. Bunun yanında Los Angeles'ta arkadaş grubuyla grubu sürekli tanıtması ve adamın kendi bir müşteri grubu varmış. Çünkü Avrupa'dan sürekli malzeme taşıyor bu. Evet, evet. Son derece küçük bir camia. Yani bizdeki işte Akmar Pasajı grubu gibi. Hani getirirdik Amerika'dan, Almanya'dan malzemeleri. Aynen orada. Orada arkadaşlar oturdu dinlenirdi yani. Aynı şekilde bu tip bir ortam var. Ve Lars gerçekten bu ortama malzeme sağlayan önemli adamlardan biri, bu nedenle de tanınıyor. İşte bir davul çalacağım diye tutturuyor. İyi bir davulcu değil. James Hetfield, Dave Mustaine, gruba giren çıkanlar, bir sürü basçı, adlarını hep unutuyorum. Gerçekten şey adamlar. Hepsi kendine göre kaliteli adamlar. Dave Mustaine'in alkol sorunları nedeniyle gruptan atılıyor. Yerine Kirk Hammett alınıyor. Çok hızlı geçiyorum buraları. Hepsi kendi içinde ama ayrı hikaye. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Yani Metallica'yı Metallica yapan ben hala Lars diye düşünüyorum. Müzikal olarak. Çünkü bir kere müzikteki, yani davulcularda çok az olan bir özelliği var. Müzikte kurgu yapıyor. Evet. Yani parçaları kurguluyor. Doğrusun. Zaten ve bestelerde de ciddi katkılar var. Ve dinleyicinin ne istediğini çok iyi seziyor. Evet. O yeteneği çok iyi. İkincisi de bence Led Zeppelin'den sonra gelmiş, Bahım'dan yani sonra gelmiş en iyi davulcu. Çünkü gerçekten bir müziğe yön veriyor. Değiştiriyor yani. O müziğin çalınma şeklini değiştiriyor. Ya o zamana kadar standart çalıyorlar. Ama bu adam diyorsun ki bir enstrüman olarak ayrı bir enstrüman olarak kimlikle yönlendiriyor. Aynen. Ya kick işte, kullanımları. Çok ilginç yani şimdi sen söylerken bunlara hayır böyle değil Ömer şöyle şöyle diyebilecek insan yoktur. Yani çünkü bunlar gerçekten böyle kendi içinde. Ki bu adam dünyanın en iyi davulcularından biri değil. Ha değil. Yani ama çünkü şey hikayesi vardır meşhur, ona gelecektim. Yani zaten arka arkaya şarkı patlatacağız. Evet. Biraz Metallica geyiği yaparız şimdi. Ondan sonra da albümleri tanıtıp Metallica programını kapatırız. Çünkü hiç zamanımız yok. Örneğin Master of Puppets. Ya, programın başında da hiç zamanımız yok demek de ilginç tabii. Çünkü şarkılar arka arkaya dizilmiş, gerçekten yok. Çok albüm var. Master of Puppets albümünden sonra Cliff Burton'la James Hetfield ciddi bir şekilde Lars'ı değiştirmeyi düşünüyorlarmış turne sırasında. Evet evet onu biliyorum. Cliff Burton'ın ölümünden hemen önce. Evet işte işin dedikodusu bir yana, adamlar gerçekten Kill 'Em All'la önce kasetle el altından bir meşhur bunların No Hell Till Leather mıdır nedir galiba, öyle bir şeyleri var. Kasetleri var. O kaseti dağıtıyorlar. Belli bir dinleyici kitlesi yaratıyorlar kendilerine. Daha sonra Kill 'Em All'la. Kill 'Em All'un yapılışı da çok ilginç. New York'ta bir prodüktör alıyor bunları, New York'a götürüyor. İşte bu sırada şeyden Dave Mustaine'i geri yolluyorlar. Kirk Hammett'i koyuyorlar. Ve ondan sonra Metallica yürü ya kulum. İkinci albümleri Ride the Lightning, Forum the Belt Stall benim beğendiğim şarkı ve seçtiğim şarkı. Ama Creeping Death'i çalmayı tercih ederdim açıkçası. Zaman kısıtımızdan dolayı Forum the Belt Stall'la devam ediyoruz. We'll be right back. Sana şöyle bir şey söyleyeyim. Ben 1984'te Ride the Lightning turunda Dio'ya açarken Metallica'yı seyrettim. Beğendin mi? Hiç beğenmemiştim. Evet. Beğenmemiştim çünkü... Yani öyle kötü konserleri var ki... James Hetfield'in inanılmaz bir şeyi vardı. Detonasyonu mu? Detonasyon değil Ömer. Zaten detone olmak çok zor bu müzikte. Bağırıyorsun çünkü. Komple detone ediyorsun ya. Yani... şey yoktu. Sahne duruşu yoktu. Yani şu andaki James Hetfield'la uzaktan yakından ilgisi yoktu. James Hetfield ağır ağır oluşmuş bir projedir benim evet, gözümde. Evet evet kesinlikle. Önce sahne duruşunu oturttu. Zaten bunu Dave Mustaine de anlatır. Yani kıskançlık olarak düşünülebilir fakat yani sahnede Metallica'nın duruşu bendim diyor adam ve görüyorsun Dave zaten. Dave Mustaine'miş. Lan Dave Mustaine duramıyor ki. Duramıyor. Sarhoş'un tekiydi diyorsun. Hayır, Sarhoş'un teki değil. Hala sahnesi çok kötüdür. Ama o şimdi vokalist. O zaman vokal yapmıyormuş. İşte. Yani, vokal yapmayınca işte ben işi olabilir. Vokalistliğinin dışında şimdi sahnede gitar çaldığı dönem hani zamanda da sadece kafa sallayan bir adam. Yani orada durup vallahi, kafa sallıyor. Vallahi, ne yapıyordur ki Metallica'da da? Ben daha çok James'e... Bayağı kıskançmış yani. Neyse. Abi, aradaki kıskançlık da ayrı bir konu. Neyse yani James Hetfield'ı duruşunu vesairesini hiç beğenmemiştim. Yani bu adamlar nasıl bu kadar ünlüler diye merak etmiştim. Evet. Daha sonra Dio çıktı ortalığı götürdü. Hatta The Last in Line turnesiydi. Of of of. Yani of, gerçekten of. Ve en iyi dönemiydi Vivian Campbell'la. Her neyse ve ondan sonra inanılmaz bir zıplama var James Hetfield'de. Özgüven, yani duruş. Sesi ve yorum şekli evet. De. İşte artık. Bu zaten Master of Puppets'te doğruğa çıkıyor. Çünkü Cliff Burton inanılmaz bir destek sağlıyor. Evet. Genelde San Francisco'lu bilinir bu adamlar. Bu adamlar esaslı Los Angeles'lıdırlar. San Francisco'ya geçmelerinin tek nedeni Cliff Burton'u almaya çalışmak. Cliff Burton San Francisco'ludur. Sen Cliff Burton'u beğeniyor musun? Cliff Burton kendine göre iyidir. Ben beğenmiyorum. Yani açık söyleyeyim, And Justice for All'da olay boşlukta gibi geliyor bana. Ama şunu da söyleyebilirim. Hetfield Black'le gruba oturduktan sonra çok iyi götürüyor olayı. Ama And Justice for All'da keşke Cliff Burton çalsaymış dedirtir bana. Bilmiyorum yani And Justice for All'u ben en çok sevdiğim albüm aslında. O zaman Master of Puppets'tan Leper Messiah'ı çalalım. Master of Puppets'ı istemedik değişik bir şarkı olsun diye. And Justice for All'dan da Harvest of Sorrow'u çalıp ondan evet. Sonra muhabbete devam ederiz. Kısa muhabbete tabii ki. We'll be right back. şimdi hızlı bir anlatmaya çalışırken isimler de birbirine giriyor. James Newsted derken anladığım kadarıyla Hetfield demişim. Yani James Newsted'in... Newsted şeyde, And Justice for All'da arada kaldı. Çünkü yeni girdi gruba ve grubu tam... Zaten hiçbir zaman grup elemanları tarafından tam olarak kabul edilmiş ama bir insan değil. Ama bence Metallica'nın en iyi basçısı. En büyük şansıdır. Çünkü, en büyük şansıdır çünkü James çok Newsted. İyi dolduruyor. Evet. Kesinlikle yani katılıyorum. Şu anda ki basçıyı zaten ben hiç beğenmiyorum. True EO'yu diyorsun. Ki Black Label Society'de çok iyi çalıyordu ama evet. Metallica için çok can canlı yani böyle evet. Çok aktivite yapıyor. Yani Metallica'nın altına o davulun altına kemik lazım ya, yani. Aynen. Cliff Burton'u da ben zaten sevmiyorum sen, tabii yani. Neden sevmiyorsun? Çünkü hem Cliff Burton hem True EO ikisi de parmak parmakla çalması işte. Sorun değil ama fazla yürüyüş yapıyorlar. Evet. Iron Maiden değil bu müzik evet, yani. Evet. Anladın evet. mı? Iron Maiden'da olsa tamam süperdi. Iron Maiden değil bu müzik. Bu müzik dolduracaksın altını. O yüzden ben beğenmiyorum. Ben her zaman Newsted'çiyim. Hatta o da çok güzel bir albüm çıkardı ama işte adamı gönderdiler ne diyeyim. Şu anda bir şey hayır yapmadım. Adamı göndermediler. Newsted kendi çıktı çünkü hiçbir zaman kendini kabul ettiremedi ki. İyi ama ki adamı gönderdiler işte. Cliff Burton'dan yani grubu sonra. Dağıttık dediler. Bilmem ne oldu. Hiç buluşmadılar. Adam ne yapacak ki? Evet, İstemediler. Some kind of monster'da gerçekten şey oldu. Ne kadar aralarında çekişme olduğunu da gayet iyi görüyoruz. Yani. Yani ondan sonra And Justice for All'dan sonra hatta o And Justice for All'un turnesine de gitmiştim. Gerçekten Metallica çok farklıydı. Tabii. Yani daha büyük bir proje olmuş bir kere. Lars'ın davulu acayip oturmuş. Bir yani, de müzik yapmayı öğrendiler. Aynen. Yani And Justice for All dedin ya benim en beğendiğim albümdür diye. Master of Puppets'la arada kalırım. Eğer illa seç dersen And Justice for All'u seçerim. Yani. Yani ben de sana o konuda katılıyorum. Keşke biraz daha James Newsted'in şey dönemine gelseydi diye. Biraz daha oturmuş oldu dönemine mi? Gelseydi. Ama Metallica Black ondan sonra çıkan 1991'deki albüm. O da bence müzik tarihi için evet. Kayıt teknolojisi olarak çığır açmış bir albüm. Bob Rock yani efsane yaratıyor. Gerçekten her şey. Ondan sonra bütün yerinde. Trash aynen. Metal grupları değişti. Sound'u değişti. Yani sound değişti. Evet. Köşe döndü aynen. Müzik. Black albümüyle. Enter Sandman'le programımıza devam ediyoruz. Evet, bu şarkının lansmanında ben Madison Square Garden'daydım 91'de. İnanılmaz bir lansman oldu. Büyük bir projedir bu. Yani Black evet. projesi. Yani öyle durduk yerde bu albüm boşuna 20 milyon satmadı Amerika'da. Tabii. Yani gerçekten Metallica'nın arkasında inanılmaz bir destek vardı. Yani bu desteği organize etmekte sadece menajerlerle, prodüktörlerle olan bir şey değil. Lars'ın dehasıdır. Aynen katılıyorum. Bir de o yanını konuşalım adamın. Adam inanılmaz bir organizatör ve grubu şey, yeniden evet, toparlayan evet, adam yani, bir de. Tabii canım yani. Bakmayın. Yani o açıdan da Lars'ın aklını verelim. Yoksa Hatfield bırakıp gitmişti yani. Evet tabii. Yani darmaduman olmuştu. Gene Some Kind of Monster'da olayın ne kadar darma duman olduğu gözüküyor. İyi bir belgesel o Metallica evet, için. Evet, tavsiye ederiz. Evet, gerçekten. Yani Some Kind of Monster'ı bir şekilde seyredin. Yani James Hetfield'in ne duruma geldiği, alkolle nasıl sorunları olduğu. Öteki adamın, yani Lars Ulrich'in öteki adam. Ne kadar ben merkezcil olmasına evet. rağmen, dediğim dedik olmasına rağmen. Yani her seyreden bana şunu dedi. Heriften nefret ettim. Ben grubu seyrederken, adama hayran oldum. Yani çünkü görüyorsun adam ben merkezciyim ama toplayıcı bir herif. Aynen. Yani aynen. bir şekilde. Yani Neustadt'in şeyine de gidip izliyor. Aynen. Ki, konserine gidip izliyor ya. Ve ondan sonra da şey diyor biz bittik diyor. Bu adam diyor gelecek diyor. Yani öyle ilginç saptamaları var. Neyse o açıdan da Lars'ın hakkını verelim. Proje devam ediyor. Metallica Black köşesini döndükten sonra daha böyle bir glam havası geliyor. Dövmeler, mövmeler çıkıyor. bir yantilli saçlar vesaire. Ama güzel tarz yaptılar vallahi, ondan sonra. Vallahi yani işte özellikle James Hetfield'in vokal tarzında. O çiğ metal şeyinden biraz çıktı. Daha aynen. Yani hem vokal entelektüel bir değişik bir hard imaj. Hard rock grubuna dönüştüler. Hard rock imajı. Değil mi? Yani. Aynen. Zaten albümler de Load, Reload, Hard Rock albümleri. Hard Rock albümleri. Kesinlikle Thresh değildir yani. Uzaktan yakından ilgisi yok dediğin gibi. Zaten Black'te değişiyordu olay. Ve orada bir Load, Reload zaten bence 1 ile 2'dir. Yani double olarak çıkması gereken albümlerdir. Zaten onlar da o dalgayı geçerler Load ve Reload diye. Artık imajlar da değişir, vokal de değişir. Gitar sololar daha sofistike. Evet evet. Şeyler şarkılar daha. Yani Kirk Hammett'ı kimse beğenmez ama bence. Yok Kirk Hammett. Metallica'yı evet, Metallica yapan diğer adam da Kirk Hammett'tir. Çünkü gerçekten çok iyi gitarist olmamasına rağmen inanılmaz riffler yazdı. Başarılı. Yani müzikal kulağı çok iyi. Melodik yani, yapısı çok iyi. Her şeyi James Hetfield'e gitarla ilgili her şey James Hetfield'e atfedilir. Müziği o yazıyor ama alt aynen. üçlü beşli aynen. sesleri ve aynen. gitar melodilerini aynen. bence tane tane sololar işlemiş. Sololar da kötü değildir. Değil. Yapma sololar da boş tabii değildir. Tabii canım yani. Adam Exodus'tan gelmiş bir kere. Adam thrashçi. Yani bu adamın şeyini. Thrashçi ama hard rock solosu çalıyor. İşte onu diyecektim. Bir de Kirk Hammett'ın şöyle bir solo tekniği vardır. Yani şimdi Avrupa cazı ile Amerika cazı farklıdır mesela. Avrupa aynen. cazı daha hızlı ve seridir. Melodik yapısı daha şeydir ve karmaşıktır. Yani notaları tek tek duymazsınız. Daha teknik oluyor evet. Yani karıştırırlar evet. biraz sesi. Amerika'da daha tane tanedir. Çünkü daha içinden gelerek adam evet, daha evet. şey çalar. Daha ağdalıdır. O yüzden ben Kirk Hammett'ı zaten bir de İspanyol şey Meksika asıllı. Biraz Afrika kökeninin şeyini... Bence o baskın diyorsun. Baskın tarzda. Yapmış yani tarz. Ya da o kendi araştırmış. O yöne yönelmiş. Çünkü ama yani değişik bir gitar adam. Gitar çalım gibi. Tekniği Amerikalılar gibi değil. Yok. Karıştırır sesi evet. çalarken. O da bence Metallica'ya cuk olmuş. Evet. Başka bir yere koysan olmaz yani. Burada olmuş. Exodus da nereye giderdi ben de merak ediyorum. Evet şimdi Load ve Reload'dan seçtiğimiz şarkılar üst üste çalıyoruz gene. Evet. Load'dan King Nothing'i seçtik. Tabii ki Reload'dan da Fuel. Evet, programımızın sonuna geldik. Santanger'ı çalmak istiyoruz tabii evet. ki. Santanger artık Metallica'nın yeniden doğuşu. Aynen. Bir de Death Magnetic var. O biraz daha eskiye dönüş ama Santanger genelde Metallica dinleyicisi beğenmez. Ama kayıt teknolojisi olarak bence çığır açmışlardır. Daha doğrusu çığır açmaya çalıştılar ama... Zamanları vardı, her şeyleri vardı, paraları vardı ama... Tutmadı. Ama bence kayıt olarak çok iyi. Evet. Yani o davul tonu şeyi süper ama o müziğin içerisinde oturmadı, bir şey havada kaldı. Ya, yani grup uzun bir aradan sonra tekrar beraber olmuş. İşte ama şey güzel. Şimdi deli gibi turladılar. Ben açık söyleyeyim, Death Magnetic albümünün çok iyi olacağını düşünüyorduk seninle, olmadı. Olmadı. Beğenmedik. 2015'i ama bekliyorum. Ama 2015 albümünün... Bu sefer tutturacağız. İnşallah tutturacağız. Santanger'dan tabii ki giriş parçası Frantic'i çalarak programımızı evet. bitiriyoruz. Ben Ömer Şahin. Ben Cemil Topuzlu. Bizden bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Bol duraklı günler dileriz. İyi geceler. Search goes on. This search goes on.